C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Kalbime demirden pençe. Efendim herkese günaydınlar, merhabalar. Radyo Havan'dasınız sizler ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Şevval Sam'dan dinledik ilk şarkımızı. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın dedi. Bu bir saat boyunca sevdiğinizi düşündüğüm şarkılar ve türkülerden oluşan bir listem var. Güneşli güzel bir İstanbul var. Yine her zaman olduğu gibi meteorolojiden hava durumuyla başlayalım dilerseniz notlarımıza. Kuvvetli rüzgar uyarısı var. Rüzgarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise Antalya'nın batı kıyıları rüzgarlı olacakmış sevgili dinleyenler. Bölgemizde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Çanakkale ve Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor demiş ki Beykoz'da oturan bir arkadaşım evet yağmur yağdı bu sabah dedi. Ben ne kadar güzel güneşli bir gün deyince İstanbul'un bazı yerlerinde yağmur ufak ufak var ama geneli güneşli güzel bir gün. Sabah saatlerini geçersek parçalı ve çok bulutlu. Bu arada en yüksek hava sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak sevgili dinleyenler gün boyunca. O halde gülümseten şarkılarla devam edelim. Kalbimdeki deniz diyor. İnce Saz'dan dinliyoruz. Eğer öksüz kalırsa bu ölümüne sevda, sussun rüzgar solsun güneş bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, sen ben hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çıkmıyorsa dünya, sussun rüzgar solsun güneş bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, sen ben hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Melahat Gülses'in o nefis yorumuyla dinledik kalbimdeki denizi sevgili dinleyenler. Hemen gündeme geçelim istiyorum ve dış haberlerden ilk gündem haberimiz Suriye Scud füzelerini İsrail'e çevirdi. Dünün haberi, dün akşam daha doğrusu haber sitelerine düştü. İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıdan sonra Esed'in harekete geçtiği iddia ediliyor sevgili dinleyenler. Suriye'de bulunan Scud füzelerinden 4 tanesi Tel Aviv yönüne çevrildi. Rus basınında yer alan bu çarpıcı iddia İranlı yetkililere dayandırılarak verildi. Interfax'ın haberine göre Rus yapımı Scud füzeleri misilleme olarak İsrail'e çevrildi. Bu füzeler eski bir teknolojiye sahip olsalar da taşıyabildikleri biyolojik savaş başlıklarıyla büyük tehlike arz ediyorlar. Rusya'nın Interfax ajansının İran kaynaklarına dayandırdığı habere göre Esad yönetimi Sovyet yapımı 4 adet Scud füzesini İsrail başkenti Tel Aviv'i vuracak biçimde ateşlenmeye hazır konuma getirdi. NATO sınıflandırmasına göre SS-1 olarak bilinen 300 kilometre menzilli bu füzeler miadını doldurmuş teknolojileriyle düşük isabet oranlarına sahip olsa da bir ton patlayıcı veya Suriye'nin elindeki kimyasal biyolojik savaş başlıklarını taşıyabildikleri için risk sayılıyorlar. İsrail Demir Kubbe hava savunma sisteminin 2 bataryasını geçen haftaki saldırıdan bir gün önce Suriye sınırına kaydırarak önlem almıştı. Lakin durum bu Suriye Scud füzelerini İsrail'e çevirdi başlığıyla bugün haber sitelerinde yer buldu haber. Elbette her zaman olduğu gibi diyoruz ki savaşa hayır, savaşa hiç gerek yok. Hayattayken çocuklar konuşmak gerek çocuklar. Savaş ne demek, hiç durur mu başlarsa? Kim kazanacak bu hırstan? Kim ağlayacak sonunda? Zamanın ruhu terk ediver dünyayı. Kimler dansın? Yok durmanın, büyük zorbamız durmalı. Durana kadar gerçeği haykırmalı. Paraya güce, savaşmaya ölüme doymuyor, durmuyorlar. Önce gerçekler solar, sonra masum hayatlar. Kimler dansın? Kimler dansın? savaşa hiç gerek yok hakikaten. Tekrar İstanbul'a dönüyoruz ve bir haftadır gündemimizde Saray Sierra var. Biliyorsunuz ABD'li amatör fotoğrafçı. Bunun için Türkiye FBI'dan yardım istedi sevgili dinleyenler. Son gelişmeler böyle. İstanbul'daki ölümüyle ilgili soruşturmada Türk yetkililerin FBI'dan yardım istediği belirtiliyor. Amerikalı amatör fotoğrafçı Saray Sierra'nın ortadan kayboluşu yaklaşık 10 günlük aramalar sonunda cesedinin Sarayburnu'ndaki sularda, surlarda bulunmasıyla sonuçlanmıştı. CNN, ABC, Fox News ve CBC gibi kanalların cesedin bulunduğu yerden yaptıkları canlı yayınlar özellikle Amerika basınının cinayete gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koyarken New York'ta yapılan basın toplantısında bir iddia ortaya atıldı. Sierra'nın cesedinin bulunması sonrası da dile getirilen Amerika istihbaratının Türk emniyetine yardımı konusu bu kez ABD Kongre üyesi Michel Grimm tarafından seslendirildi. Grimm, New York Steen Island'de Sierra'nın ailesiyle düzenlenen basın toplantısında Türk yetkililerin FBI'dan soruşturmaya yardımcı olmalarını istediğini ve FBI'ın da buna destek verdiğini kaydediyor. Evet, birinci önceliklerinin Saray Sierra'nın cenazesini New York'a getirmek olduğunu ifade etmiş Grimm, Türk polisi içinde oluşturulan özel bir ekibin bölgeden topladığı görüntüleri incelediğini ve Sierra'nın nasıl öldürüldüğünü araştırdığını söylüyor. Evet, haber böyle. Gelişmeler daha doğrusu Sierra cenabında böyle sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme döneceğiz ama dönmeden önce yine müzik diyoruz ve listemize dönüyoruz. Levent Yüksel seslendiriyor bu defa. Ve Kadın Şarkıları albümünü anımsayacaksınız. Nefis yorumuyla Levent Yüksel'in birbirinden güzel kadın şarkılarını bir araya topladığı bir albümdü. İşte oradan Aşk Defteri. Hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi. Aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi? Nasıl yaktım bunca ateşi? İnanmazdım görmesem karşımda aşk güden bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi? Nasıl yaktım bunca ateşi? İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Evet, Aşk Defteri Levent Yüksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemden haberler aktarmaya. ABD Büyükelçiliğine yapılan bombalı saldırıyı birkaç gün öncesinde anımsayacaksınız. İşte o saldırıda ağır yaralanan gazeteci Didem Tuncay'dan bir haber var. Didem Tuncay'ın sağ gözünün görme yetisi kaybettiği açıklandı sevgili dinleyenler. Kötü haber. Bundan sonraki tedavinin amacı gözün şekil bütünlüğünü sağlamaya yönelik olacakmış. Didem'in sağ gözü hasılı kelam bir daha görmeyecek. Ve yine gündemden bir başka haberse okul kantinleri için yeni hijyen kuralları getirilmiş. Okul kantinlerinde çalışan personel kısa ve temiz tırnaklı olacak. Oje, cila ve makyaj malzemesi kullanmayacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları kapsıyormuş. Bu arada personele düzenli bir eğitim verilmesi de söz konusu. Yönetmelikte personel tuvaletleri, soyunma ve sosyal alanları havalandırmaya, aydınlatmaya, atık suya eğitime depolamaya, zararlı kemirgenlerle mücadeleye, gıdanın dondurulmasına ve pişirilmesine ilişkin de düzenlemeler bulunuyor. Gayet güzel, memnun edici bir yönetmelik olmuş. Çok yakında da resmi anlamda da uygulaması olacak. Okul kantinleri için yeni hijyen kuralları belirlenmiş durumda. Tekrar mafyatik, romantik diyecek Luxus'tan dinliyoruz sevgili dinleyenler. Luxus'un neşeli şarkılarından bir tanesi. Radyonun deliğinden bize bakan spiker, hafifletici nedendir külliyatımız içinde. Sıvışır gider, sıvışır baba, işi var gider. Eriyor Leyla, eriyor Leyla, eriyor Leyla, eriyor Leyla. Gözlerin Leyla, şapkamdaki gülün bir dikeni kadar öldürücü bakar gözlerin Leyla. Evet, Mafyatik Romantik dedi, Luxus'tan dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi doğru Edirne'ye doğru uzanıyoruz. Meriç ve Tunca'ya doğru. Meriç Nehri'ni ve Tunca Nehri'ni görenler, bu güzelliği izleyenler sanıyorum hiçbir zaman hafızalarından çıkarmamışlardır. Nefis bir tablodur. Manzara olarak da, görsel anlamda da, ruhsal anlamda da inanılmaz dinlendirici iki güzel nehir. Efendim, geçen yılın Şubat ayında Meriç Nehri'nin su seviyesi yükselmiş ve Karaağaç Mahallesi'nde taşkınlar yaşanmıştı. 10 bin kişinin yaşadığı mahalleden kent merkezine ulaşımlar askeri zırhlı araçlarla sağlanmıştı. Anımsatalım, Balkanlardaki yağışlar ve karların erimesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi bir kez daha yükselişte. Bu da yine haber sitelerinde yer bulmuş. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre debisi 111 metreküp saniyeye ulaşan Tunca Nehri, yatağının darlaştığı saray için mevkisinde yer yer çevreye yayılmaya başladı bile. Kaynağından yoğun su gelen Tunca Nehri üzerindeki Fatih Köprüsü'nün 5 gözünden 4'ünün sularla kapanması nedeniyle nehir suyunun bir kısmı köprünün ayaklarından taşmış durumda sevgili dinleyenler. Öte yandan su seviyesindeki artış nedeniyle tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Er Meydanı girişi, pehlivan heykellerinin bulunduğu alan, tavuk ormanının bir kısmı ve Adalet Sarayı'nın çevresi de sular altında kalmış durumda. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri saray içinde yayılan suların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için bölgeye giden Fatih ve Kanuni köprülerini araç trafiğine kapattı. Öte yandan bu arada Kırklareli ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle Lüleburgaz'daki Karaağaç Deresi'nin suları yükselerek dere yatağının daraldığı bölgede Karaağaç Köprüsü üzerinden akmaya başladı. Evet, bu sırada köprüden geçmeye çalışan çoban Kerim Alemdar ve oğlu Mehmet Alemdar köprü üzerinde mahsur kalmışlar ve durumun bildirilmesi üzerine de bölgeye gelen Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri baba ve oğlunu iş makinesiyle kurtarabilmiş sevgili dinleyenler. Evet, Meriç ve Tunca Nehri su seviyeleri yükseliyor başlıklı haberde yine bugün itibariyle haber sitelerinde yer buldu. Umarız bir zayiat vermez. En azından köprüye ve çevreye herhangi bir can ve mal kaybına da neden olmaz diyelim. Önlem bir şekilde alınır. Şimdi Edirne'ye gitmişken dilerseniz birazcık kalalım ve orada Gayda İstanbul grubundan, Edirne deyince benim aklıma ilk gelen eserlerden bir tanesidir bu. Buçuğu dinleyelim. Buçuğun hemen ardından da buluşalım. Tu Katarisya, Toro Alavso, Me Isinom, Katari, Katuna, Moromo Alav, Derler Buçu. Radyo Hava. Kim ne bulur ne kaybeder, buçuk olsa tam olur. Gayde İstanbul, kardeş türkülerin de bir uzantısı aynı zamanda sevgili dinleyenler. Birçok defa yine röportajlarında da bunu belirtmişlerdi. Buçuk isimli şarkılarıyla Gayde İstanbul bu sabahımıza eşlik etti. Bu arada kardeş türkülere de geçmiş olsun diyelim. Dün akşam enteresan tweetler paylaşıyorlardı. Bu ne ola ki diye şaşkınlıkla linkleri tıkladığımızda iğrenç ses kayıtlarına ulaştık. Sonradan Vedat Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Maalesef hacklendik. Tweetlerimizi lütfen kale almayın diye geçmiş olsun dileklerimizi de kendilerine iletelim efendim. Ve Edirne'den Taksim'e dönüyoruz. Taksim'de köprü korkusu var. Taksim'de yayalaştırma projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında ortaya ilginç manzaralar da çıktı. Geçtiğimiz haftalarda yayaların talimhaneden meydana ulaşması için geçici bir üst geçit yapılmıştı. Rastlayanlarınız mutlaka ki vardır. Çalışmalar sırasında işte o geçidin altı da kazıldı sevgili dinleyenler. Geçitle zemin arasında yaklaşık 10 metre bir boşluk oluştu. Ortaya çıkan bu manzara köprüden geçenleri korkutuyor. Her gün bu geçidi kullananlar son birkaç gündür yaya geçidinin sallandığını iddia ediyorlar. İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Kübilay Kaptan tehlike aşağıda yapılan çalışmada diyor. Evet, dikkat diyelim. Taksim'de köprü korkusu yaşanıyormuş. Şu günlerde özellikle yayalaştırma projesi kapsamında çalışmalar elbette devam ediyor ama umarız kötü bir sonuç vermez diyelim. Ne diyelim? Özdemir Erdoğan'la devam edeceğiz. Taksim demişken de Beyoğlu'nda gezersini dinlemeden olmaz. Özersin fıkır fıkır fıkır da gel bana gel şıkır şıkır şıkır da ama gel bana gel. Beyoğlu'nda gezersin, Özdemir Erdoğan'dan dinledik sevgili dinleyenler. Ve kadınlar için müjdeli bir haber. Aslında müjdeli mi değil mi? İşin komedisi de var, ironisi de. 200 yıl öncesine götüreceğim sizleri. İşte o yasa, 200 yıl önce konulan yasa, nihayet kalkıyor. Fransa'da bulunan 200 yıl önce konan kadınların pantolon giyme yasağı nihayet kaldırılıyor. Bununla ilgili aslına bakarsanız çok yazıldı, çizildi, çok laflar edildi. Hatta pantolon giymek istiyorum diye bir kitap da okumuşluğum vardır buna dair. BBC'nin haberine göre Kadın Hakları Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, kadınların erkekler için giyinmesini engellemek için 17 Kasım 1800 yılında konan pantolon yasağının kaldırılması için harekete geçti. Yasaya göre pantolon giymek isteyen kadınların gerekçelerini de göstererek yerel makamlardan izin alması gerekiyor. 1892-1909 yıllarında yapılan iki ayrı değişiklikle bisiklet kullanan veya ata binen kadınlara pantolon giyme serbestisi getirilmiş durumda. Halen yürürlükte olan yasaya son 20-30 yılda fazla uyulmamasına karşın yasa halen yürürlükte bulunuyor. Evet, şaka gibi ama gerçek. Fransız devrimi sırasında Parisli kadınlarda sans olarak tanınan ve soyluların giydiği tayta benzer giysi yerine pantolon giyen devrimciler gibi pantolon giyme hakkı istemiş, ancak bu hakkı alamamışlardı. İşte 200 yıl sonra o yasa nihayet kalkıyormuş Fransa'da. Yani 200 yıl önce konan kadınların pantolon giyme yasağı nihayet kaldırılıyor. Tabii biraz komik. Hani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz diye bir cümle var, bir deyim daha doğrusu. Hakikaten öyle, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? En azından giyim anlamında geriye adım atmamak gerekiyor. Yani herkes özgür olmalı. Aşk Güzel dedi. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerle. Sırada spor dünyasından bir haber var. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol futbol tarihinin en büyük şike skandalını ortaya çıkardı dün biliyorsunuz. Ve haber bültenimizde de verdik. Dünya genelinde 680 maçtan bahsedilirken ayrıntısı açıklanmayan listede Türkiye'den de 79 maç yer alıyor sevgili dinleyenler. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol bugüne kadar eşi görülmeyen bir şike furyasının dünya futbolunu sardığını açıklıyor. Kurumun açıklamasına göre daha önce görülmemiş düzeylerde şike faaliyeti tespit edildi. Araştırmaya göre dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabilir ve Türkiye'de de 79 maçta şike olduğu ifade ediliyor. Europol Başkanı Rob Van Rijt, soruşturmanın zarar görmemesi için şike olaylarına katılan kulüp ve futbolcuların isimlerini henüz açıklamıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Bakalım süreci devam edeceğiz. Yani takip edeceğiz. Aralarında Dünya ve Avrupa Kupası eleme grubu maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçlarının bulunduğu 380 şüpheli maç tespit edilmiş durumda. Bakalım bunun özellikle Türkiye'ye yansıyan tarafı ne olacak? Kimlerin isimleri geçecek? Hep beraber göreceğiz. Sırada Zuhal Olcay'ın bir albümü var sevgili dinleyenler. Başucu şarkıları birden dinletiyorum. El gibi. Sonunda bir oyuncak kara sevdam. öyle biraz çocuk kaldım. Ne güzel bir şarkıdır değil mi? El gibi Zuhal Olcay'ın da yorumuyla dinledik bu sabah listemizdeydi. Efendim kültür sanat haberlerine geçeceğiz. Zeki Demirkubuz'un yaptığı bir açıklama var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bize sövüyor diyerek ödülü geri aldılar diyor Demirkubuz. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz Altın Portakal'da Masumiyet en iyi film seçilmiş. Ertesi gün jüriden biri bu adam bize Yeşilçam'a sövüyor deyip insanları toplamış ödülü geri aldılar diye konuştu. Son dönemde yaptığı açıklamalarıyla ve Twitter'da yazdıklarıyla tartışma konusu olan Zeki Demirkubuz Türkiye'deki festival jürilerini eleştirdi. Masumiyet, Kader, İtiraf gibi başyapıtlara imza atan Demirkubuz katıldığı bir televizyon programında şöyle konuştu. Benim filmlerimde oyuncular büyük fedakarlıklar yaptı. Taner Birsel, Derya Alabora, Engin Günaydın. Ben bu insanlar neden benim filmlerimde oynuyorlar? Zaten filmler iş yapmıyor, filmi festivallere de göndermezsem ne olacak diye düşünüyordum. Ancak artık bazı şeyler birikti ve ben de filmlerimi festivallere göndermeme kararı aldım. Bugüne kadar bana filmlerime, kadere, masumiyete çok fazla şey yapıldı. Kadere Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü veriyorlar. Oylama bitiyor. Jüri başkanına sonuçları teslim ediyorlar. Ertesi gün jüri başkanı bir daha toplanacağız. Ödülü bu filme vermeyeceğiz diyor. Fatih Özgüven olmasa ödülü geri alacaklarmış. Daha da korkuncu Masumiyet filminde yaşandı. O zaman ben festivale bile gitmemiştim. Ödül aldığımı İstiklal'de çekirdek alırken gördüm. Film yine birinci seçilmiş. Ertesi gün biri bu adam bize Yeşilçam'a sövüyor deyip insanları toplamış. Ödülü geri aldılar ve hamama verdiler. Bunu herkes biliyor ama kimse çıkıp konuşmuyor. Ben de bu olanlardan artık çok sıkıldım. Ben ödül alsam da almasam da benim için değişen bir şey yok. Artık bu konuya kafa patlatmıyorum. Filmlerimi göndermeyeceğim. Yine de bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Bizde sinemacılar henüz birbirlerini değerlendirecek gibi değil. Bu nedenle jüri sinemacı olmayan insanlardan yapılabilir belki diye de öneride bulunmuş. Evet, Zeki Demirkubuz elbette çok sevdiğimiz ve beğenerek takip ettiğimiz bağımsız sinemanın usta yönetmenlerinden bir tanesi. Hiç izlememiş olanlar olabilir şu an dinleyen. Mutlaka Masumiyet ya da Kader filmini izlediklerinde en azından hak vereceklerdir. Birbirinden nefis filmler ama her biri daha doğrusu yapmış olduğu filmlerin ama Masumiyet galiba şu an peak yaptığı nokta, en beğendiğim filmlerinden bir tanesi. Ne yapalım, müziğe dönelim mi yüzümüzü? Hadi dönelim, sonrasında da yayın akışımızı anımsatırız sizlere. Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Gün gelir arkasından koşarsın bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bu sadece gözyaşı kalır. Müzik çaresizim, çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Seversin sev. Çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gitti her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Çaresizim dedi, Göksel'den dinledik. Sevgili dinleyenler, geldik programın sonuna. Yine bugün de yayın akışımızda ne var ne yok aktaralım. 5 Şubat Salı bugün sevgili dinleyenler ve Radyo Havan'da 11.30'da her sabah olduğu gibi Eczacı Gülcemin Kılıç yine bir soru ve yanıtı ile karşınızda olacak. 12 öğle bültenimizde yurt içi ve dışında neler olmuş neler bitmiş bunları paylaşacağız ama sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündeminde karşınızda olacak haberlerin hemen ardından. 13'te Müzik Kutusu programı Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. 14'e kadar sevdiğiniz, istediğiniz şarkıları mesajlarınız eşliğinde dinletecek sizlere. Ve gelelim saat 14'ü gösterdiğinde Havan'da caz başlayacak. Eczacı Ömer Özger sizlerle birlikte olacak. Arzu edenler yine caz sevenler radyolarını açık tutabilirler. Sonrasında saat 16 itibariyle perdedeki notalarda Şengül Derin yine güzel bir film müzikleri listesi hazırlamış sizler için. Sinemadan hoşlananlar, müziklerinden hoşlananlar kaçırmasınlar diyelim. 16.30'da ise Kırık Zamanlar'da yine bir şairin penceresinden bakacağız. Dizelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sema, İlter ve ben. Ardındansa Kırık Plak Kulübü'nde Halil Berberoğlu 45'liklerle günü noktalayacak. Sonrasında 18'de ana haber bültenimiz var. Elbette gün boyu neler olup neler bittiğini 18'de dinleyebilirsiniz. Sonrasında akşam keyfiyle 21'e kadar sevdiğiniz şarkıları buluşturacağız. 21'de ise gün boyu dinlediğiniz programlar ya da kaçırdığınız programların tekrarlarını dinleyebilirsiniz 21 itibariyle radyomuzda. Ne diyelim, güzel güneşli bir İstanbul'a uyandık diye açtık programımızı. Öyle de devam eder umarız, keyifli bir gün olur hepimiz için. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle sevgili dinleyenler, hoşça kalın. Bir tangoyla veda ediyoruz. Sertab Erener seslendiriyor. Oysa diyor. Hoşça kalın. Radyo Hava. Bakışı bakışıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda bir sırdaş gibi, yılların ardından gelişi vardı. Adresime yazılmış bir mektup gibi, açmadan açılmadan anlamış gibi, cevabı önceden verilmiş gibi, onu beklediğimden haberi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Şarkım vardı. sabahıma uyanmış gibi, elleri ellerime uzanmış gibi, konuşmadan her şeyi anlamış gibi. Öylesi anlamlı gözleri vardı, uzakta olsa da içimde gibi. Bir katre çiçeği koklamış gibi, yağmurda dudağı dudağım gibi. Öylesi sıcacık bir kalbi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Kim bilir kaç yarın. Söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Zaman şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Zaman beni benden çaldı. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.